اس نے خواب میں جنت کا حسین منظر دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ جس کسی نے بھی قفل مدینہ لگانے کی نیت کی وہ جنتی کھانے کھا رہے ہیں۔ صلوا علی الحبیب محمد۔ تو اب آپ بھی سب کے سب نیت کر لیں کہ پیٹ کا قفل مدینہ انشاءاللہ لگائیں گے۔ قفل مدینہ انشاءاللہ۔ مزید لکھا ہے سکھر کے اعتکاف میں بھرپور روحانیت محسوس ہو رہی ہے، نیز رقت خیز اور سوز انگیز منظر عام نظر آ رہے ہیں۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ دیوانے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، یہ اس تحریر سے لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سکھر والوں کو مزید برکتیں دے اور سکھر والوں کے صدقے میں باب المدینہ والوں کو بھی رقت و سوز نصیب فرمائے، اور ان سب کے صدقے میں مجھ غافل کو بھی رقت و سوز نصیب ہو۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مدنی قافلوں، مدنی اعتکاف کی بہاروں سے انشاءاللہ مدنی قافلوں کی قطاریں چلائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب کے سب اسلام بھائی روزانہ اپنے اس اپنے ارادے کو اثر نو رینیو کرتے رہیں کہ انشاءاللہ عز و جل چاند رات سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل زبان کا، آنکھوں کا، پیٹ کا، بلکہ روئے روئے کا قفل مدینہ لگانے کی کوشش کریں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا اس سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ میرے ماں باپ اور ساری مغفرت فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاپا جب بھی گاڑی میں آپ دیکھا کہ سفر فرماتے ہیں تو یہ توبہ اور تجدید ایمان کرواتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ ویسے تو ہر وقت توبہ اور تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، لیکن جب گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تو خطرات بڑھ جاتے ہیں کہ نہ جانے کب موت آ جائے، یعنی ان مانو کر کے حادثہ ہو جائے، حادثات ہوتے ہی ہیں، نہ جانے روزانہ کتنے افراد حادثات کے سبب موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ بندہ جب سفر کرتا ہے اس وقت دوران سفر ذکر و اذکار میں مشغول رہے، ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ حدیث پاک میں، دوران سفر ذکر و اذکار کرے تو فرشتہ ساتھ رہے گا، اور اگر گانے باجے وغیرہ کریں گے تو شیطان ساتھ رہے گا۔ اس وقت ہم تو غریب زادے کا گھر ہے اس پہ جا رہا ہوں، ماشاءاللہ، حاجی بلال کے گھر، ابو ہلال۔ اس میں باپ آپ کی یقیناً اچھی اچھی نیتیں بھی ہوں گی، صلہ رحمی کروں گا، دل جوئی کروں گا، ماشاءاللہ، یہ خواہش تھی میں ان کے گھر جاؤں۔ سید اتارا سید اتارا سارے دبی ڈال لشم سارے دیتا او بید نشم سارے دیتا بلال لشم سارے دیتا او بید نشم سارے دیتا بلال لشم سارے دیتا او بید نشم سارے دیتا بلال لشم سارے دیتا او بید نشم سارے دیتا اولاد نشم سارے دیتا اولاد نشم سارے دیتا کمبینا سید اتارا سید اتارا سید اتارا سید اتارا لشم سارے دیتا او بید نشم سارے دیتا بلال لشم سارے دیتا او بید نشم سارے دیتا بلال لشم سارے دیتا او بید نشم سارے دیتا بلال لشم سارے دیتا او بید نشم سارے دیتا اولاد نشم سارے دیتا اولاد نشم سارے دیتا کمبینا سید اتارا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ابھی مدنی چینل کے ناظرین امید ہے کہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ جھولا پر ہیں, مدنی منی مدنی منی آپ کی گود میں ہیں. آپ کے متعلق اس طرح ایک ذہن سوچ ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کی ہوتی ہے. تو یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ باپا جھولے پر اور بچوں کے ساتھ, تو اس میں کوئی ایسا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بچوں سے مدنی منوں سے محبت ان کے ساتھ کوئی ایسا انداز کہ جسے ان کا دل بہلتا ہو وغیرہ وغیرہ, کیونکہ ایک ہمارے عموماً مذہبی طبقے کے لیے سوچ بنی ہوئی ہے کہ جیسے ان کی فیملی ہوتی ہی نہیں ہے اور یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا پھر وہ لتی متی ٹائپ کے, تو یہ کیا ہے اس تصور کے متعلق آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. جھولے پہ بیٹھنا تو یہ ایک مباح فعل ہے. جی بابا, اور ویسے بچے کو جھولے پہ لے کے بیٹھے تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں. تو بچے کی تو عید ہو جائے. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں سے پیار فرماتے تھے, یہاں تک کہ راہ چلتے بعض اوقات سواری پر بچوں کو سوار کر لیتے تھے, اپنی سواری پر بچوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے. عام بچوں کے ساتھ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیار کرنا ثابت ہے. تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ تو ساتھ میں صلہ رحمی کی نیت بھی کی جا سکتے نا. ایک میرا پوتا ہے, ایک میری پوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.